maba kueleki yo me minga ina mokongo na yo Yesu na bole mbwa ngayo makasi na ngayo ilonga na ngayo elikia na ngayo mikakata Mana milelo Yesu Mokilie tangelinga mabunga nanga moko moko Mokilie lakisinga ndenga nini nazongisa mabe Kasi nesika ya pasi baba kisi pasi Anga motema pasi Ngaya wana sili mayele na sena moi Ngaye wa na zangini ni na sala na sena moyo kolo Yesu Ngaye na ye na yoye ah Yesu Mobaye libala Ngaye yo na mitiki na yo Yesu Animyo sala nyonso lingi nangae Asi nazala pene na yo Nesika na yenga yenga na sena moi Lisungite tatate kai Na ye Let me.